राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शुभदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 13 जून 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाधरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः निर्गुण को समझना आसान है एवं सगुण परमात्मा को समझना कठिन है तो कैसे है कृपया समझाने की कृपा करें। देखो भैया एक बात सुना है एक तत्व को समझना है एक चलने का है तो कहने सुनने के बाद तो निर्गुण की सुगम है चलना कठिन है सगुण बात की समझना कठिन है पर चलना सुगम है। सगुण परमात्मा का वो ढीला है ना समझने कठिन है नारद भी मोहित हो गया कर्काल भी मोहित हो गया शंकर मोहित हो गया कहीं सगुण में निर्गुण सी सारी बात है पर निर्गुण का अहंकार का त्याग करना ये कठिन है और भगवान के चरणों के शरणों में सुगम कंद पर क्यों बखाने सुगम पंथ मैं पावे प्राणी निर्गुण रूप सुगे बाते सगुण जान नहीं सोई सुगम आगम नाना सहित सुनने मुनि मन बात है वो तो मान लेना का ठीक है मान ले जैसे माँ बाप को मानते हैं जानते तो भाई मानते नहीं मानते हैं ऐसे भगवान को मान लेना है मानने में दृढ़ता दो और जानने में निर्गुण बात है निर्गुण सत्य से जानना है तो ज्ञान का पंथ कृपा ने गिटारा ये पंथ कृपा ने गिटारा पर तो सगले से लाभारा ज्ञान का पंथ सुगुण में सुगम पंथ मई पावे प्राणी तो सगुण में समझना सुगम है और निर्गुण उसमें आ जाता है पर निर्गुण में सगुण नहीं आता निर्गुण में सगुण नहीं आता और सगुण में निर्गुण आ जाता है क्योंकि निर्गुण में तो जो वहां निषेध करते हैं नाशवान वस्तु का निषेध करते हैं उसमें निर्गुण एक ही रहता है और सगुण है समग्र कभी निषेध किया नहीं है अधिभूत अधिवत या किया इनके सहित ये बात है तो सगुण की बात चरने में सो रहा है राम राम राम राम राम हे नाथ मैं आपका हूं मैं संसार का नहीं हूं आपका तो चरने होकर काहू के बल भजन को काहू के आचार व्यास भरोसे कुमरी के सब पाओ पर जैसे बालक का माँ अपने आप पालन करती है, ऐसे सुनूंगा हम श्रद्धा मैं उनको उद्धार करता हूँ, उनको उद्धार में करता हूँ। तो भगवान की शरण हो जाओ, जो निर्गुण है सुन अहंकार का त्याग करा मैं पहले, ये मैं बड़ा त्याग पहले अंगातार पीछे त्याग पहले जरा मन मोक्षा महामार ये बात अपने तो भगवान में लग जाओ, उसका नाम लो शरण हो जाओ, सीधी शरण बात भगवान हमारा मेरा अपना। जैसे छोटा बालक कहता है माँ मेरी है, अरे क्यों है हमें क्यों दूसरी बैठी है उसके गहना अच्छा है, कपड़ा अच्छा है, रूप भी अच्छा है, ये माँ ना ऐसे भगवान अच्छा भगवान प्रिय लगे, भगवान का नाम प्यार लगे, भगवान लीला प्यारी लगे, भगवान का चरणों का जल होने से अच्छे लगे, जो भगवान की चीज आए वृंदावन अच्छा लगे, हजरत प्यारी लगे, वो जाता है। तो ये बात है सच्चे हृदय से भगवान लग जाओ, मान लो भगवान मेरे शुभ हो जाएगा। मैं मेजमान तुम्हारा साया, तुम मेजमान हमारे, मैं मेजमान तुम्हारा बहुत गए। जैसे बच्चा को माँ कहते क्यों है, जिसे कहता है अगर मैं रहा हूँ दूध पीता हूँ, ये मानते थे माँ है मारी माँ है। ये कह सकता है कि दूध भी आए मारे माँ है, ऐसे भगवान मरे क्यों आ गए भगवान हो गया। बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधर अब ही आज, आज सुधर आज अभी हो राम को नाम जो भगवान के हो गए, भगवान नाम जो तुलसी तथी कुमार कुसंग का त्याग कर दो, राम का हो कर राम की हो जाओ, माँ का हो कर पुकारता है नहीं सत्संग बैठी, सत्संग बैठी नहीं रहे माँ के ताकत नहीं सत्संग ठाकुर जी अमन ले भय भाई भगत हुए भगवान बहुत प्यारे हुए कर्मा भाई गो चलो बहुत लाई बात किया मैं दही लाई घाल बात किया बड़े को देख भाग्या हो गया जो हो गया नहीं हो तो हो जाओ भगवान के हो राम को नाम जो हो राम हो नाम जब संसार में हमारे भगवान ही मेरा है और हमारा मैं वंश हूँ भगवान मेरे अंश बाहर कोई विद्या नहीं सीख रहा वो तो रोने लग गया माँ के बिना कुछ कोई विद्या नहीं पहला नाम रोदनम बलम रोने पर सब घर वाला नशा बैसे पहलवान में सो रहा है रोने ऐसे भगवान के लिए हुआ बहुत बड़ा है।